7. ทนัญชานิสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อทนัญชานิ445ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลทั้งพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงทักษิณาคีรีชนบทได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุนั้นว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรและยังทรงมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุนั้นกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรและยังทรงมีพระกำลังอยู่ขอรับภิกษุสงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือแม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ขอรับพราหมณ์ชื่อทนัญชานิอยู่ใกล้ประตูตันทุลปาลิในกรุงราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และก็ยังมีกำลังอยู่หรือแม้ทนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ขอรับทนัญชานิพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือภิกษุนั้นกราบเรียนว่าท่านผู้มีอายุทนัญชานิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพราหมณ์และคหบดีอาศัยพวกพราหมณ์และคหบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาก็ตายไปเสียแล้วภรรยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลไม่มีศรัทธาท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการที่เราได้ฟังทนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้าใครเราจะได้พบทนัญชานิพราหมณ์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้าง446ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ในทักษิณาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแล้วจึงจาริกไปทางกรุงราชคฤห์เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระนัญชานิพรามใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงท่านพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปหาท่านัญชานิพรามถึงที่อยู่ท่านัญชานิพรามได้เห็นท่านพระสารีบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่านิมนต์ดื่มนมสดทางนี้เถิดพระคุณเจ้าสารีบุตรยังพอมีเวลาสำหรับฉันภัตตาหารท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าอย่าเลยพราหมณ์วันนี้อาตมาภาพทำภัตตกิจเสร็จแล้วอาตมาภาพจะพักกลางวันที่โคนไม้โน้นท่านควรจะมาพบอาตมาภาพที่โคนไม้นั้นท่านัญชานิพราหมณ์รับคำแล้วต่อมาท่านัญชานิพราหมณ์บริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรการประพฤติไม่ชอบธรรมท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านัญชานิพราหมณ์ว่าท่านัญชานี้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือท่านัญชานิพราหมณ์ได้ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมจะไม่ประมาทได้อย่างไร เพราะโยมต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ต้องทำกิจที่ควรทำแก่มิตรและอมาตย์ต้องทำกิจที่ควรทำแก่ญาติสาโลหิตต้องทำกิจที่ควรทำแก่แขกต้องทำบุญที่ควรแก่บุรพเปตชนต้องทำการบวงสรวงที่ควรทำแก่เทวดาต้องสนองพระราชกรณียกิจของพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องบำรุงบำเรอ447ท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านอัญชานี้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิรยาบาลพึงฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเลยท่านอัญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรไม่ใช่ที่แท้คนนั้นจะถึงขั้นครวญมากมายนายนิรยาบาลก็ต้องโยนเข้าลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยานายนิรยาบาลจะพึงฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้รับข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาของนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือบุตรและภรรยาของเขานั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าเข้าไปนรกเลยไม่ใช่พระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคล่ำครวญมากมายนายนิรยาบาลก็ต้องโยนเข้าลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้นายนิรยาบาลจะพึงฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือพวกทาสกรรมกรคนรับใช้ของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเลยไม่ใช่พระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิรยาบาลก็ต้องโยนเข้าลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์นายนิรยาบาลจึงฉุดกล้าเข้าไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตย์ขอนายนิรยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปเรียงนรกเลยหรือมิตรอมาตย์ของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย

การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่พระราชาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านัญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอจะประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านัญชานี้การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถบำรุงบำเรอกายไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านัญชานิพรามป่วยหนัก449ครั้งนั้นท่านัญชานิพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรลุกจากที่นั่งแล้วจากไปสมัยต่อมาท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมากล่าวว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่และไหว้เท้าของพระคุณเจ้าสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอไหว้เท้าของพระคุณเจ้าสารีบุตรได้เสียงกล้าวและจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเข้าไปยังนิเวศของท่านัญชานิพรามได้เถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอไหว้เท้าพระคุณเจ้าสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดเข้าไปยังนิเวศของท่านัญชานิพรามได้เถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยอาการดุษณีภาพพระสารีบุตรเข้าไปเยี่ยมท่านัญชานิพราม450ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรครองอัครวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านัญชานิพรามนั่งบนอาสนะปูลาดไว้แล้วได้กล่าวกับท่านัญชานิพรามว่าท่านัญชานี้ท่านยังพอทนได้หรือสบายดีหรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือท่านัญชานิพรามกราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวและยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลย อาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้าเสียดแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขัดศีรษะแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกเวทนาที่ประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนะมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกริบท้องแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยพระคุณเจ้าสารีบุตรคนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างย่างไว้ที่หลุมด่านเพลิงแม้ฉันใดโยมก็ฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร่าร้อนมีประมาณยิ่งเผาลนอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนะมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่ยิ่งรุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยทุกขติภูมิสุขติภูมิ451ท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านัญชานี้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านัญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรกำเนิดดิรัจฉานประเสริฐกว่านรกขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานกับเปรตวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัยขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมนุษย์กับเทพชั้นจตุมหาราชอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันชั้นเทพจตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นจตุมหาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจตุมหาราชขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามาอย่างไหนประเสริฐกว่ากันเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นยังมานรดีอย่างไหนประเสริฐกว่ากันเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีอย่างไหนประเสริฐกว่ากันเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมมานรดีขอรับท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีกับพรหมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านัญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลก ทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านัญชานิพรามจึงกล่าวว่าท่านัญชานี้เราจักแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านัญชานิพรามรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านัญชานี้ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีแต่เมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เป็นทางเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหม452ท่านัญชานี้อีกประการหนึ่งภิกษุมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมท่านัญชานิพรามกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคได้เสียงกล่าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคได้เสียงกล่าวครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้ท่านัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปลุกจากอาสนะแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานท่านัญชานิพรามก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลก453ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ท่านัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปลุกจากอาสนะแล้วจากไปต่อมาท่านพระสารีบุตรก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ท่านัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปแล้วลุกจากอาสนะจากไปเสียเล่าท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อให้เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรท่านัญชานิพรามตายไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วดังนี้แลท่านัญชานิสูตรที่7จบ